Igen, ha nem ment az internet, és Zambó Jimmy dalra kellett várakozni. Melyikre? Ez egyszer megjavulok én. Amúgy mi a gond az internettel? Hát például betölti a YouTube-ot, de nem engedi lejátszani Bájarex új számát. Ja, azt a számot én sem engedném lejátszani. Hát, nem tudja elénekelni a YouTube? Azt nem csak a YouTube, az Bájarex se tudja elénekelni, de... APC. Heti informatika óra Balázsban.